da li za dragom moja duša pati, što ne pitaš da li je verna bila, da li je nešto od tvog sina krila. Što ne pitaš da li je verna bila, da li je nešto od tvog sina krila. Nije majko, nije verna bila, već je s drugim novo gnezdo bila. Brigu brine, s mislima se bori, tužnu priču ne mogu da zbori. Brigu brine, s mislima se bori, tužnu priču ne mogu da zbori. Šta je ljubav bez vernosti mati, šta je život kada neko pati, duša boli, a srce je želi, što se ljubi s drugim se ne deli. Duša boli, a srce je želi, što se ljubi s drugim se ne deli. Nije majko, nije verna bila, već je s drugim novo gnezdo vila. Brigu brine, s mislima se bori, tužnu priču ne mogu da zbori. Brigu brine, s mislima se bori, tužnu priču ne mogu da zbori. Mati, sve dok živim, duša će da pati. Dobro kažu naši stari ljudi, ko te voli, njemu ljubav nudi. Dobro kažu naši stari ljudi, ko te voli, njemu ljubav nudi. Nije majko, nije verna bila, već je s drugim novo gnezdo vila. Brigu brine, s mislima se borim, tužnu priču ne mogu da zborim. Brine, s mislima se borim, tužnu priču ne mogu da zborim.